wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Piotr Żyła ze złotym medalem Mistrzostw Świata. Polak wygrał konkurs w niemieckim Oberstdorfie. Nic nie jest przesądzone w kwestii budowy gazociągu Nord Stream 2, mówi o tym szef MSZ-u po rozmowie z amerykańskim sekretarzem stanu. Ponad 12 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono w ciągu ostatniej doby, poinformował o poranku resort zdrowia. Nie mogło być inaczej, wszystko mi dzisiaj wychodziło, tak mówi Piotr Żyła, który po konkursie w skokach narciarskich na normalnej skoczni w niemieckim Oberstdorfie został mistrzem świata. To pierwsze indywidualne złoto polskiego skoczka. Powiedziałem wam, że się biorę za robotę, że idę dziś full gas i tak się stało. Tak mówił Piotr Żyła w rozmowie z Polskim Radiem. Więcej o wygranej Polaka już za chwilę w sporcie. W kwestii budowy gazociągu Nord Stream 2 nic nie jest przesądzone, mówi o tym minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Relacjonując swoją rozmowę z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, mówił w Polskim Radiu 24, że amerykański dyplomata wyraził przekonanie, że Polska będzie mieć głos w sprawie gazociągu. Można spekulować na temat możliwości takich negocjacji zakulisowych administracji amerykańskiej z rządem niemieckim. Natomiast to, co mi powiedział pan sekretarz Blinken, on użył takiego określenia, że będziemy o tym współdecydować, czy powiedział nic o was bez was w kontekście Nord Streamu. Szef polskiej dyplomacji dodał, że Antony Blinken potwierdził w rozmowie, że stanowisko USA w sprawie gazociągu Nord Stream 2 jest podobne do polskiego. Zbigniew Rau przypomniał także słowa prezydenta USA Joe Bidena, który Nord Stream 2 nazwał złym interesem dla Europy. W ubiegłym tygodniu poinformowano w Waszyngtonie, że na obecnym etapie Departament Stanu USA nie zdecyduje się na wprowadzenie nowych sankcji przeciwko budującym gazociąg. Na listę sankcyjną wpisano natomiast uczestniczącą w budowie rurociągu barkę Fortuna oraz jej właściciela. W ciągu minionej doby w Polsce potwierdzono 12 100 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 303 osoby. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim. Ministerstwo Zdrowia informuje, że ostatniej doby wyzdrowiało ponad 8900 osób zakażonych koronawirusem. Zajętych jest ponad 14 300 łóżek z ogólnej liczby 26 000 przeznaczonych dla pacjentów z COVID. W województwie warmińsko-mazurskim obowiązują od dzisiaj obostrzenia koronawirusowe surowsze niż w pozostałych regionach kraju. Zamknięte są m.in. galerie handlowe, hotele, kina i teatry. Wszyscy uczniowie będą uczyć się zdalnie. Tak będzie do 14 marca. Zamrożenie jednego województwa to najlepsze rozwiązanie dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, mówił gość Polskiego Radia 24, poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki. Wirus sam sobie nie zna granic i między Olsztynem a Warszawą przejechać cały czas można i ten wirus niestety będzie roznoszony, ale na pewno będzie mniej już tych transmisji na terenie samego województwa, więc jest szansa, że to przeniesienie na następne miejscowości, na następne województwa będzie wolniejszy i mniejszy. Sytuacja epidemiczna na Warmii i Mazurach pogarsza się od 2 tygodni, a wskaźniki zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców od wielu dni należą do najwyższych w kraju. 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Upamiętnienia uczestników powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Upamiętnia ten dzień uczestników powojennego podziemia, którzy walczyli z sowietyzacją Polski po 1944 roku. Według szacunków przez antykomunistyczną konspirację po 1944 przeszło od 120 do 180 tysięcy osób. Ostatni z wyklętych, Józef Franczak Laluś, poległ w walce 21 października 1963 roku, czyli ponad 18 lat po zakończeniu działań wojennych. siano było, no tak to siano w stodole. I były dwie deski odbite i tam było wydłubane i można było wejść i sobie się przespać. Właśnie Lalek tam siedział. Wspominał Henryk Wójcik, u którego ciotki ukrywał się Lalek. Wpadł, gdy SB pozyskała do współpracy Stanisława Mazura, stryjecznego brata towarzyszki życia Lalka. Ukrywał się od 1939 roku. Patryk Pleskot z Instytutu Pamięci Narodowej. Większość życia, czy przynajmniej połowę, spędził w konspiracji. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa próbowali znaleźć odpowiedniego kandydata na tajnego współpracownika, który miałby dojść do najbliższego otoczenia Lalusia. Mówi Sławomir Poleszak, historyk z lubelskiego oddziału IPN. W styczniu 1963 roku udało im się... 21 października 1963 roku funkcjonariusze SB i ZOMO otoczyli gospodarstwo, w którym ukrywał się Józef Franczak. Ostatni partyzant tzw. drugiej konspiracji zginął podczas wymiany strzałów. Miał 45 lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. To bez wątpienia sportowa informacja dnia. Piotr Żyła, mistrzem świata na skoczni normalnej w Oberstdorfie, prowadził po pierwszej serii i lądowaniu na 105 metrze, w drugiej wytrzymał presję i 102,5 metra wystarczyło, żeby mógł ucieszyć się z największego sukcesu w karierze. Powiem szczerze, że ja mam łzy w oczach i gdzieś tam staliśmy tu tak zdenerwowani. Wiedzieliśmy, że stać go na to, ale Piotrek jest nieobliczalny, ale jest na tyle nieobliczalny, żeby skoczyć taki skok, jak skoczył ten ostatni. Tak mówił w wywiadzie dla TVP Sport dyrektor kadry Adam Małysz. Posłuchajmy jeszcze trenera reprezentacji Polski, Michala Doleżala. Dla niektórych niespodzianka, ale wiedzieliśmy, że nie tylko Dawida, Kamila, ale Piotra też było na to stać, a dzisiaj po prostu miał swój dzień. Wielkie brawa dla Piotra. Drugie miejsce w konkursie wywalczył Niemiec Karl Geiger, trzecie Słoweniec Angela Niszek, piąty był Dawid Kubacki, 22 Kamil Stoch, 30 Andrzej Stękała. Sukces w Oberstdorfie, sukces w Adelaidzie. Iga Świątek wygrała na antypodach drugi tenisowy turniej cyklu WTA w karierze. Polka w finale nie dała żadnych szans Szwajcarce Belindzie Bencić. Wygrała w nieco ponad godzinę, 2-2. W kraju trzy mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. W zakończonych Stal Mielec przegrała 0-1 z Lechią Gdańsk. Jagiellonia Białystok też 0-1 uległa Piastowi Gliwice. Trwa spotkanie w Zabrzu od 20.30. Przy Roosevelta walczą jedenastki Górnika i warszawskiej Legii. Wynik tego meczu podamy w serwisie po 23.00. Już teraz rezultaty kilku ciekawych spotkań w ligach zagranicznych. Bayern Monachium rozbił w Bundeslidze FC Köln 5-1. Swój udział miał w tym Robert Lewandowski. To były dwie bramki dla Bawarczyków. W Anglii skromna wygrana 2-1 Manchester City z West Hamem, w Hiszpanii 2-0 Barcelony w Andaluzji z Sewillą po golach Dembele i Messiego. We Włoszech Bolonia też 2-0 pokonała Lazio, a Łukasz Skorupski obronił strzał z rzutu karnego samego Ciro Immobile. W siatkarskiej plus lidze na pierwszy rzut oka sensacja w Kędzierzynie Koźlu. Zaksa 2-3 przegrała z Kuprum Lubin, ale gdy wejdzie się w Didaskalia, to okaże się, że trener Grbić mocno rotował składem, a gospodarze już jakiś czas temu zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli po serii zasadniczej. W innym dzisiejszym spotkaniu GKS Katowice 3-1 pokonał AZS Olsztyn. Trwa mecz w Nysie. Stal mierzy się z Wartą Zawiercie. Tu stawiamy kropkę i słyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy miejscami słabe opady deszczu, na południu i południowym wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy lokalnie możliwe słabe opady marznącego deszczu lub mrzawki powodującego łoledź. Na termometrach od minus 3 stopni na terenach podgórskich Karpat do 2-3 nad morzem. Jutro na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, a rano także śniegu. Od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przepraszam. Czy tu mieszka pan Johannes Hevelke? A pan kim jesteś i czego tu szukasz? Jestem selenitą. Przybyłem z Księżyca, jeśli będzie pan łaskaw w to uwierzyć. Młody pan Johannes obiecał kiedyś napisać o nas książkę. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Marek Kochan. Planeta Heweliusz. W roli Jana Heweliusza Henryk Talar. W roli Selenity Andrzej Mastalerz. Pora wstać i zejść na dół do browaru. Ach, miałem wspaniały sen. Przyszedł tu mieszkaniec Księżyca. Żyją tam stwory podobne do nas. Ty nie wiedziałaś? Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. W niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian?

14 minut po godzinie 21. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Król Bluesa i królowie rock'n'rolla, B.B. King i Rolling Stonesi w utworze Painting the Coast to Be the Boss kłaniają się Państwu w programie W Rytmie na Trzy. A w tej godzinie pojawi się jeszcze paru przedstawicieli muzycznej rodziny królewskiej na przygotowanej starannie liście artystów i piosenek. Zatem czas najwyższy spojrzeć na notatki i kolejne płyty. Magdalena Trzaska, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Dudek, witamy. Jest z nami także Anthony Hamilton. Someday I'll be walking along and you'll step on the scene where I'll be. Hopefully you'll be touched by my charm and the words of the song will lead the way. Bright eyes and things, soft hair, earrings, just a few of the things I like about you. Sister, big bone, big bone. Can a brother walk you home? Can I walk right beside you? Look like a bed of neck bone. Look so good, look so good. I'd like to keep your body warm. Frankly, I admire your style, how you go into work every day. Confident in your walk, in your stride, got my nose open wide, this thing. I'd like to take you on a nice date, shoot some riddles, have some beardos with you. Make no mistake, I'll be a gentleman. Take your coat, open doors, things I'll do. Sister, big bone, big bone, yeah. Can a brother walk you home? Can I walk right beside you? Look like a bed of neck bone. Oh, you look so good, look so good. I'd like to keep your body warm. I'd like to keep your body warm. Fani snookera słyszący nazwisko Anthony Hamilton mają w pamięci te wszystkie, mówiąc żargonem sportowym, setki wbite podczas snookerowych rozgrywek. Snookerowy Robin Hood, tak podobno mówi się na Brytyjczyka. Jaki pseudonim ma jego pełny imiennik z Karoliny Północnej? Nie wiem, może król klimatu. Fani nie snookera, fani muzyki, słysząc to samo imię i nazwisko, mają zapewne w pamięci te wszystkie udane kompozycje, które amerykański artysta Anthony Hamilton stworzył od końcówki lat 90. Mieliśmy okazję chwilę temu na antenie Trójki gościć jego utwór System Big Bones z albumu Ain't Nobody Worrying. A teraz zapowiadany w poprzedniej godzinie Kevin K.D. Davis wystąpi ponownie, choć i tym razem nie w pierwszoplanowej roli, ale będzie to wyjątkowy muzyczny trójkąt. Eric Bennett, Faith Evans i właśnie Kevin K.D. Davis. I just need contemplation over you. Over you. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for your love. Don't you put it? Przyznam się Państwu, że mam dwie ulubione wersje piosenki Giorgio Porgi, do których wracam wymiennie, a obie dają mi podobną satysfakcję ze słuchania. Oczywiście oryginalną grupy Toto, ale także tą lekko przearanżowaną na brzmienie R&B w wykonaniu Erika Bennetta, Faith Evans i Kevina K.D. Davisa. Zapewne śledzą dziś Państwo wyniki szeregu wydarzeń sportowych. O tych najważniejszych mówimy oczywiście w serwisach sportowych Trójki. Dziś kolejne rekordy Igi Świątek, rekord Piotra Żyły. No i lekko przytulając się do sukcesu pana Piotra, powiem, że dziś muzycznie w Trójce także rekordowa muzyczna Żyła Złota. Raz jeszcze gratulujemy i to nieprawda, co pan Piotr mówił parę tygodni temu, że forma jest, ale bezobjawowa. O rekordach muzycznych w remiksach mogą mówić także nasi kolejni bohaterowie. Nazywają się Basement Jacks, a utwór nosi tytuł Do You Think? Basement Jinx w radiowej trójce. Na swoim koncie mają doskonały remiks Daft Punk, Phoenix. Zapewne większość z Państwa już słyszała ten muzyczny news mijającego tygodnia. Duet Daft Punk ogłosił koniec projektu w tym składzie. Tym samym pewna epoka muzyczna została zakończona. Dziś tu stawiamy kropkę w temacie Daft Punk, ale rozwijamy inne płaszczyzny brzmieniowe. Pani Grażyna na naszym trójkowym Facebooku dopisuje odpowiedź do pytania, za co kochamy Stevie Wondera. Za wszystko. Pani Grażyno, dziękujemy za miłe słowa i zapraszamy na ciąg dalszy programu. Do studia dziś przyniosłem płytę aktualnie 75-letniego artysty z Brazylii. Osobiście absolutnie jestem zakochany w takich klimatach. Mam nadzieję, że za chwilę także i Państwo poczujecie podobne emocje. Artur Verocai z płyty Encore w kompozycji Bis. De ser feliz outra vez mais, eu quero mais, feito as canções que a gente faz. Matinê com cafuné, amendoim, pipoca e picolé, o teu abraço maço de mulher, eu acho muito bom. Quero mais ter estrelas do chalé, buquê de rosas doce canapé e aquele beijo quente de café. De novo, bis, adoro bis, jamais cansei de ser feliz. Outra vez mais, eu quero mais, feito as canções que a gente faz. Bolo com glacê pavê de chocolate, esse negligê. Beijo molhado dado por você, eu acho muito pouco. Quero mais tudo que me dá prazer, eu quero em dobro se puder viver. Tudo de novo também vou querer, tudo de novo. Trójka. Program trzeci. store yesterday. I had to sit down and find a song to play. Judge me not by the clothes that I wear. Pardon me, I don't appreciate your stare. I'm so tired of the way that people do their insecurities with their stuff on you. Excuse me, but I had to take time to tell you just what's on my mind. It's time for me to tell the truth. It's not what you say, but what you do. Working hard to pay bills. Maybe one fancy car, a house in the hills. Raise a family, play music all day. Conquer many dreams, eat right and pray. Black, white, brown, we're all the same. As long as we get down and you call me by name. Mr. Frank McComb, I love your song. Drugi w naszym muzycznym radiowym zestawieniu Frank McComb w programie W Rytmie na 3. Jeśli ktoś pamięta, miał to szczęście gościć na koncertach tego artysty w Polsce. Proszę się pochwalić, jaki numer zagrany na żywo zrobił na Państwa największe wrażenie. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Zostawiam wskazówki do poczty elektronicznej. A teraz człowiek, który przebojowo pojawił się w dwóch filmach z Elvisem. Joe Torres, pochodzący z hiszpańskiego Harlemu. Choć od młodości związany z muzyką, świetnie grał na perkusji, to ta miłostka do tworzenia, grania, komponowania nie przekalkulowała się do życia, aby stał się wielką muzyczną gwiazdą. Ale wydał w roku 1978 album Latino con Soul i z tej płyty już teraz Get Out of My Way, Joe Torres. Tierra va a temblar, Santiago. Va a temblar Camagüey. Que no me llore, que no me llore. Mira, monina, negrona linda, amarra mi huella. Get out of my way, ugly woman. Get out of my way. You're not here to stay. Get out of my yes, way. Yes, I told you, baby. Get out you of got my way. To get out of my way. Get out of my way. Ugly woman. Get out of my way. Get out of my way. Pretty baby. Get out of my way. Yeah, baby. one, two, three, babe. When I say two, get out of my way, get out of my way. Que no me llore, mira, monina, negrona linda, amarra mi huella. Get out of my way. Dopytujecie państwo, w których filmach Joe Torres wystąpił. Pozdrawiam panią Dagmarę i Katowice i już odpowiadam. Te filmy to Viva Las Vegas i Fun in Acapulco. A przy okazji wątku Elvisa, czas na zrobienie chyba krótkiej notatki, by król rock'n'rolla kiedyś także pojawił się w naszych sobotnio-wieczornych, trójkowych rytmach. Czy aktualnie mamy dobry czas na marzenia? Zostawiam państwa w rozmyśleniach na ten temat z Charlesem Bradleyem. Too late, child. Bradley, Menahan Street Band, No Time for Dreaming. Absolutny retro soul. Czy wiecie Państwo, że Charles Bradley nagrał tą płytę tak właśnie zatytułowaną w wieku 62 lat? Zatem nigdy nie jest za późno na spełnianie swoich marzeń. A co łączy Charlesa Bradleya i Ozziego Osborna? O tym opowiem w najbliższych spotkaniach w programie W Rytmie na 3. A teraz sięgamy po raz kolejny po latynowski soul. Dziś już wystąpili w naszym programie Sue Jorge, Artur Verocai, Joe Torres. To teraz czas na piękną Paulę Limę. Oh,